U ime Allaha, svemilosnog, samilosnog. Hvala Allahu, nebesa i zemlje oblikovatelju, koji je meleke sa po dva, po tri i po četiri krila učinio izaslanicima. On stvaranju dodaje šta njemu volja je. Allah zbilja sve učiniti može. Milost koju Allah podari svijetu niko ne može uskratiti. Niti iko nakon njega to što on uskrati može poslati. On je snažan i mudar. O ljudi, Allahove blagodati prema vama se sjetite. Ima li stvoritelja osim Allaha koji vas opskrbljuje s neba i zemlje? Nema Boga drugoga osim njega. I kuda se onda odmećete? A ako tebe u laž ugone, pa u laž su ugonili i poslanike prije tebe. A Allahu se vraća sve. O ljudi, Allahova prijetnja je istinita. I neka vas život na svijetu ovome ne zavede. I neka vas šeitan, o Allahu, ne prevari. Zbilja je šeitan vama neprijatelj. Pa ga držite za neprijatelja. On stranku svoju poziva da budu među stanovnicima pakla. Onima koji ne vjeruju, njima kazna žestoka. A onima koji vjeruju, i rade dobra djela. Njima oprost i nagrada velika. Zar mogu biti isti onaj kome se njegova ružbaju lijepim, a i on ih vidi lijepim? Pa, doista Allah u zabludi ostavlja koga on hoće, a na pravi put upućuje koga hoće. Stoga, duši svojoj zbog njih štetu ti ne nanosi. Allah zbilja sve zna šta čine oni. Allah šalje vjetrove koji pokreću oblake, pa ih vodimo mi do krajolika mrtvih i oživljavamo zemlju njima nakon mrtvila njezina. Takvo će biti i proživljenje. A ko želi veličinu, pa u Allaha je veličina sva. K njemu se penje riječ lijepa i djelo dobro do njega uznosi. A onima koji smišljaju zla djela, njima kazna žestoka. A spletke takvih neće imati uspjeha. Allah vas od zemlje stvara, potom od kaplje sjemena, a potom vas čini parovima, muškarcima i ženama. Nijedno žensko ne zanese, niti rodi, a da to nije sa znanjem njegovim. I ničiji život se ne produlji, niti mu se skrati, a da to nije u knjizi. Zbilja je to Allahu lahko. Nisu jednaka mora dva. Ovo je pitko i slano, pije se lahko. A ovo slano i gorko. Vi iz svakog svježe meso vadite. I nakit kojim se kitite, ti vidiš lađe kako po njemu sijeku valove. Da biste sticali iz njegove blagodati, i da biste zahvalni bili. On udijeva noć u dan i udijeva dan u noć. I podčinio je sunce i mjesec. Sve teče do roka određenoga. Eto, to vam je Allah, vaš gospodar, njemu pripada vlast. A oni koji vi mimo njega zazivate, ne posjeduju ničega ni trunke jedne. Ako ih zazivate, oni ne čuju zazivanje vaše. A i kad bi čuli, ne bi vam se odazvali. Na danu sudnjem poricat će da ste njih njemu pridruživali. A tebe niko neće izvijestiti kao onaj obaviješteni. Vi ste siromasi. Allah vam je potreban. Allah je zbilja neovisan i hvaljen. Ako on hoće, vas uklonit će i stvorenja nova dovešće. Allahu nije teško. Nijedna duša neće nositi breme duše druge. Pa i ako pretovareni pozove da mu se ponese, ništa mu se ponijeti neće, pa makar i rođak da je. A ti ćeš opomenuti samo one koji se svoga gospodara boje, i tad kad ih niko ne vidi, i koji klanjaju namaz. Woman A ko se čisti? Pa čisti se za sebe. I Allahu se vraća sve. Nisu isti slijepac i vidjelac. Niti tmine i svjetlost. Niti hladovina i vjetar žežući. Niti su isti živi i mrtvi. Zbilja, Allah će učiniti da čuje onaj koga on hoće. A ti one u grobovima ne možeš dozvati. Ti si samo opominjatelj. Mi smo te poslali s istinom, da radosne vijesti donosiš i da opominješ. I nema ni jednog naroda, a da k njemu došao nije onaj koji opominje. I ako tebe ulaz ugone, pa i oni prije njih ulaz su ugonili. Poslanici su im njihovi dolazili sa znacima jasnim i listovima i knjigom svjetiljom. A potom sam ja nevjernike kažnjavao. O, kakva je samo bila kazna moja. Zar ne vidiš da Allah s neba vodu spušta? Pa mi pomoću nje izvodimo plodove raznolikih boja. A ima planina bijelih i crvenih puteva, raznolikih boja. I onih tamnih, crnih. A ima ljudi i životinja i stoke. Isto tako, boja raznolikih. I Allaha se boje od njegovih robova oni učeni. Allah je zbilja silan i on prašta. Doista, oni koji čitaju Allahovu knjigu i koji namaz klanjaju i koji dijele iskrovito i javno iz onoga čime smo ih mi obskrbili. Nadaju se dobiti koja neće nikako minuti. Da bi im on upotpunio nagrade njihove i još više im dao iz blagodati svoje. On doista prašta i blagodaran je. A ono što tebi objavljujemo iz knjige, to je istina koja potvrđuje istinitim one prije nje objavljene. Allah je o svojim robovima obaviješten i on vidi sve. A potom ćemo dati mi da knjigu naslijede oni naši robovi koje smo odabrali. Neki će prema sebi nasilje učiniti. A kod nekih će dobra i loša djela podjednako teška biti. A bit će nekih koji će Allahovim dopuštenjem, djelima dobrim, druge preteći. To je zbilja blagodat velika. Bašća Edena u koje će oni ući. U kojima će ogrlice od zlata i bisera nositi. A odjeća njihova tu svila će biti. Oni će govoriti, hvala Allahu koji je od nas tugu odagnao. Zbilja, gospodar naš prašta i blagodaran je. koji kuću vječnu nama podario je. Iz blagodati svoje u njoj nas neće umor doticati i u njoj nas neće iznemoglost pogoditi. Onima koji ne vjeruju, njima vatra džehennema. U njemu neće na smrt osuđeni biti, pa da umru. Niti će im se patnja u njemu olakšati. Eto, tako ćemo mi svakog nevjernika kazniti. U njemu će oni zapomagati. Gospodaru naš, izvedi nas. Dobra djela radit ćemo, a ne ona djela što radili smo. A zar vam život produljili nismo? Da bi se u njemu opomenuo onaj koji treba da se opomene. A dolazio vam je i onaj koji opominje. Deder, patnju iskusite. Zločiniteljima nema niko da pomogne. Doista je Allah znalac tajne nebesa i zemlje. On zbilja zna šta kriju grudi svačije. On čini da se vi smjenjujete na zemlji. Ko ne vjeruje, protiv njega je nevjerstvo njegovo. A nevjernicima će nevjerovanje njihovo kod njihova gospodara odvratnost povećati samo. Nevjernicima će nevjerovanje njihovo gubitak povećati samo. Ti reci, vidite li vi one koje mimo Allaha zazivate? Pokažite vi meni šta su stvorili oni na zemlji. Ili da li imaju udjela na nebesima? Ili da li smo im mi dali knjigu? pa u njoj zato dokaz imaju. Ne. Nevjernici jedni drugima samo obećavaju obmanu. Allah drži nebesa i zemlju da ne nestanu. A da nestanu, osim njega, niko drugi zadržao ih ne bi. Allah je doista blag i prašta. I kunu s Allahom, najvećom zakljetvom, da će, ako im opominjatelj dođe, sigurno na pravoj stazi biti više nego li i jedan narod. A kad im je opominjatelj došao, njegov dolazak samo im je odbojnost povećao. I oholost na zemlji, i kovanje zlih spletki. A kovanje spletki samo će spletkaroše skoliti. I zar da očekuju nešto drugo, doli ono što je prijašnje naraštaje zadesilo? Pa u Allahovim zakonima nećeš naći nikakva odstupanja. I u Allahovim zakonima nećeš naći nikakve preinake. Zašto ne putuju po zemlji? Pa vide kako su skončali oni prije njih. A bili su od njih jači. I Allahu ne može ništa umaći. Ni na nebesima, ni na zemlji. On zbilja sve znade, sve moćan je. A da Allah kažnjava ljude za ono što zasluže. Na leđima zemlje ne bi ostavio ni jedno živo biće. Ali ali on im odgađa do roka određenoga. A kad im rok njihov dođe, pa Allah zbilja vidi robove svoje.